بت روشن رایی شرح این قسم اگر شم برارد به زبان بر نپروان ندارد به سخن پروانی کشتی باده بیاور که مرا بیروخ دوست کشتی باده بیاور که مرا بیروخ دوست گشت هر گوش یه چشم از غم دل دریایی کشتی باده بیاور که مرا بیروخ دوست گشت هر گوشه یه چشم از غم دل دریایی در همه دیر مغان نیست چون من شیدایی خرق جایی گروه باده و دفتر جایی صحبت روشنایی شرح این قصه مگر شم برارد به زبان بر نپروانه ندارد به سخن پروانه دایره مینا خونی جگرم میده زین دایره مینا خونی جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی دایره مینا خونی جگرم میده زین دایره مینا خونی جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.